الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى د إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كمانجا پینزت الویق حدیثونا اگر سره دا وضاحت بین کریو. اگر که دا ننانی ورز دا دی درس نو خود دا درسونی سی گرد ورد شو نو دا کتابم ختم دو والا دی دی که دا پینزت حدیثونا پاتی دی یو بل ورزم خالی دا نو دا دو نوی درسونا بشورو کو انشاءاللہ نو بیا با ترتیب برابر شی. آخرنه حدیث تی کم پینزت الویق تمو داغی خلاصه داوه چه هاگشه چه حرام ده پا شریعت کی پا منگ بنده نو داغی خرسولم حرام دی. او بیده یهودو هیله ذکر شه و چه یهود سنگا قومو چه کلپ اللہ چربیانی حرام کلی نو اگوی بدا چربیانی ویلی کولی و بیده استیماله ولی ویده خوجی منگ تیل استیماله نو ده هیلون با کم من راگلی چه مسلمان با هیلی نجوڑی بلکه چه سه حرام دی اغیط بخصفا حرام وی او چه سه حلال دی نو اغا حلال دی. نن با شروع کو ده شپک سلو اختم حدیث نه او ده اغا حدیثون دی چه کم امام ابن رجب رحمه الله زیاد کردی دی اغا حدیثون دی چه کم امام ابن رجب رحمه الله زیاد کړی دی. دلته اوس یو بنیادی حدیث راوړی دی او ډیر اهم حدیث د هر قسم معاشرې دپاره، د مسلمانانو هر معاشره چې ده د هغوی دپاره لازم دی چې دا حدیث یاد کړي، په دې باندې ځان پوه کړي. دا حدیث دی د ابو برده رحمه الله عن ابیه، هغه د خپل پلار نه دا روایت رانقل کوي، ابي موسى الاشعري رضی الله عنه، چې د پلار دی ابو موسى الاشعري رضی الله عنه. او پلار او زوی هغه دیسې خون کوي چې زوی د پلار نه روایت را نقل کوي. دې ته وایي دینداره سلسله او د اوچتو خلکو سلسله، چې زوی علیمی، پلار علیمی، نوسی علیمی، رور علیمی، دینداری، نو دا اوچت نسب دی او اوچت خاندان دی. لکه یوسف علیہ السلام پا باره که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی عزتمن انسان دی آغا، ولی وی آغا عزتمن زوی دا عزتمن، نو زوی دا عزتمن دی، نو بیا زوی دا عزتمن دی. و دا نسب با سوک دی سرا پیدا کی، یوسف علیہ السلام زوی د یعقوب علیه السلام، نو زوی د اسحاق علیه السلام، نو زوی د ابراهیم علیه السلام. په دې سلسله باندې سړی خوشحالیږي، دا چې زما پلار مالدار و، زما نیکه مالدار و، د هغوی جایداد ډېر و. بس پکې دا خبرې کوي چې او دشمن دار خلک و، دومره دشمنیانې وې، دی کړي دا کړي، دا خلک یادیږي نه دا خبرې. دا خو هغه خبرې چې سړی پټې کړي، دشمني کول کوم داسې ښه صفت دی یا ظلم او زیاتۍ کول دا بیانولو والا خبره ده. ابو برده ابن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه، د خپل نوم دی عامر، او بعض علماوی د خپل نوم دی الحارث. تقریبا یو سل سلور هجري کې دی وفات شوی، او یو سل سلورم کال کې اتیا کالونه د عمر اوړېدلی و چې کله وفات کېدو. دی د خپل پلار ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري رضی الله عنه خو مشهور صحابي دی، او څو څو پیرې د هغه تذکرې راغلی چې د خپل نوم دی عبدالله ابن قیس ابن سلیم ابن حضار. ابو موسى الاشعري مشهور دی په کنیت باندې، د بعض صحابه کرام په کنیت مشهور شوي، اکثر دی عوام تنو بلکه بازو موریانو تیم نمونه نیمالو. نا ابو موسى ده دخفل نم ده عبدالله بن قیس. او دې 50 هجري کې وفات شوه. وی ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لګل یمن ته. لو تاسو پته چې یمن ته لګل کړي لګل د وفات نه لګ مخکې یو دیو یو سره ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ددوانه یمن ته لګل د دعوت ته. ابو موسی الاشعری لګل یمن ته او د دلیل له بده چې د ډیر پوه صحابي الله ول ډیر علم ورکړو نو ځکه دعوت ته لیږي. هلته اهل کتاب دی په یمن کې نو هغوی طرف ته دعوت ته چې څوک لګلی کیږي هغه به هم سو کی. د هغوی دعوتونه او تبلیغونه داسې نه وو چې په خپله جاهل دی او ګرځي نورو له دعوتونه ورکوي، بلکې د هغوی دعوت او تبلیغ دا و چې په خپله به په یو خبره باندې پوهو نو بیا به نورو ته بیانوله. فسأله عن أشربة تصنع بها. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تبوسك ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا ده بازو شربتون وبباركي چه ده جوڑي گي پا يمن کی. گورا عالم ديسي چه ده بزان خبری داري خبرينا چه کل ته ده ماحول نا خبر شي ده ده خلقو ده عادات و رسمون و رواجون نا خبر شي نبیه تدوی ته دعوت سی کوله شي. اوس دا یو نیم مولا داری نن سبا شتي دیسي لکه ځان لږ ګوټ کې ناستې جي زه د جومات نه خوځم او زه بس د کوټې نه خوځم او زما نه د انټرنیټ سره کار شتي او نه مې د موبایل سره کار شتي او نه مې د خبر سره کار شتي او نه د دنیا نه ځان خبروم. نو عوام پرېږده علما وي سبحان الله څومره تقوادار او پرهیزګار انسان دی، زاریږه د دیسې عالم نه. زه صحیح شو دا خبره ښایسته خبره ده چې زه انټرنیټ او موبایل نو دین از دیار سره نه لري سات، خو ما په دې پوه کې چې یو عالم د دنیا د حال نه خبر دی به دعوت څوکي کنه. لکه زه اوس تاسو ته لګیا بویم چې یاره دا کار خنه دی او دا کار دی هغه کار د نن نه 50 کاله مخکې به خلکو کوو سا قصه ختمه شوې ده او زه تاسو هغه قصه بیانوم. نه نه اوس نوي مسایل نوي خبرې لکه آنلاین تجارت په انټرنیټ باندې تجارت د دې څه حکم دی، دا پیسی خرڅول اغستل د دې څه حکم دی، دا کرنسیانی او به دې سي ډېرې خبرې نیوي راوتي. دا به زه اله بیان کوم چې زه خو وزن خبر کوم د حالاتو نه چې دنیا کې روان څه دي. نو چې کله زه ځان د دنیا د حالاتو نه خبر کوم نو بیا به خبر عوامو ته وکم، چې زه په خپله نه یم خبر نو زه به عوامو ته څه ووایم. عالم له پکار ده چې دې د دنیا د حالاتو نه ځان خبر ساتي، هر قسم حالات صرف دینی حالات نه، دنیا ټیکنالوژي کوم چې تور رسیدا چې دغه مطابق د خلکو ته خبره کوي، بلکې نظر دي ساتي په دې ملکونو باندې سره وان دي سندي روان دغه مطابق د خلکو ته خبره کولای شي. د هر څه ته کتر پکار دي. د یو نیم مولي سیب دا سوچي او د یو نیم عالم چې راځي چې کوم جمعات کې ناسم او کوم کلی کې اوسېږم ټول دنیا د دې کلی په شان ده، بس ټول خلک دقه شان دي، بس دې چې سوی په ټوله دنیا کې اسمان کوي نه ته به خبرې ځان. لکه اسی مثال والا دا خبره اوږدي، خو دا د علماو دعاتو دپاره همه ده که څوک زما دا خبره اوري. لکه یو عالم دی هغه نه حج کړی نه عمره کړی ده او نه خبر دی د نن سبا د حالاتو نه چې مثال کې تسری غفته کیگی حکومت دا سی پا علا سانتیا سوک پا علا سانا سوک نپری دی گن دیر دا دا بحر ملکونو نخلق دیر روان دی دن نخلق دیر زیاد تی حرم کی کار روان دی علت مسیح نبوی کی دا دی دلتا دقی دلتا دقی چی دا دین دی نی خبر نو دیخو اک فتوه ورکی کما چی پخانی دا بزین کی برتا دا چی ننا لازم بزی او لازم بے کے او دیسی بے کے او دغ بے کے دوست خبر نہ رہے چی حالات سے دی او گن کمی در جیت رسی دے دا اسانتیا جوڑا شوی دا خلق اسر پیسی ڈیری شوی دی گن شوی دا خلق پو جازونو کے دیر روان دی پو خا غربتو خلق بحج لگ رہا کلو حالات بدل شوی دی. دا باغ سڑے دا حج او دا عمری فتوہ برابر ورکی غالباً چې د پخپل حج عمره هغه کړي یا د حالاتو نه پخپل خبري نزک ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ یمن کی بعض شربتوں نے جوڑی گیتا سداگی بارے قصہ ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی وما ہی دا سے شربتوں نے جلت جوڑی گی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب شتی نشتی کوئے وہ سر دے شربتوں نے بخبرو آگا ہوتی البتع والمزر البتع والمزر اب زکر سری پا ترجمہ با نکار نکی کہ سڑوی زبا ترجمہ پیدا کہ زبا پا حدیث پوش او یا پا دی چی زبا صرف چی دین حدیث ظاہری الفاظ زبا پوشو البتع والمزر ما تی ورز دا یو بیدتی علیم پیغام را لگلو وی گورا منطق او فلسفه او دا خبره ته زموږ ملکونو کې ډېری ته په دې پوه یو که نه پوه موږ ته پته ونه لګېده چې ته عامي او که ته عالم یې نو ما ورته وایم دا کوم درسونه او بیانونه چې زما کېږي تا اورې وی ما دا عامي دي چې بیانونه کوي ته څه وایې یعنی ته عالم هغه چا ته وایې چې ستا چې ذهن کې کومه مسله تا ته یاد ده هغه تا ته بیانه کوم ای بازو دا مطلبی لکه اس کتابی واړو راواړو کنه او منس کی مسئله یاد کړه نو اوس دې مخامخ سړی ته ال علیم وی چې دغه مسئله بیان کړه کوم چې د په ذهن کې ده هغه چې زه راشي به ته بیان وکړ او سې هم لو یو طرف ته بل طرف ته نو دا علم د سری په ترجمه نه کی چې ته ترجمه کړې ده سره د کتاب یو خو دې دا محنت او کوشش واڑی او دا استاد سره ناست واڑی وی البتع والمزر خلقوی ابو بردتا نجبیتا ولوی وی مل بتع دا بتع ستاوی او دا مزر ستاوی وزگور دا عرب دی او آغا عرب دی چی دا سوچ عربی جبی ولدی آغا پخانه وقت خود دوی تم زورت تی چی دا بتع او مزر دا و توازیش دلتا فایدا چی کرا دا باز خلقوی کنو یا روی توبا اللہ سوده مولی دا سوده او دا کاری کو دا گناه دا او یا مولی دا مصره او یا مولی دا سورین او یا بل ملکو اینا کنو سی چلو ولی ولی دا گناه نیشی که دی نا نوی عرب دی کنا سدی عرب دی دی خلکو دا مطلب دی چی عربی جبه دا بس دی مکمل با قرآن و با حدیث بندی پوز نا دا صحابه کرام عرب نو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی دین وضاحت گوختو کنا صحابه کرام دی تو ضرورت لری چی پیغمبر تا خبر واضح ہے نو سر پاس سوار لسو کال بعد چی کم عرب را دی چی دا گوی عربی جبه مکسر گڑا وڑا شوی دا دی با ضرورت نگری چی دیتا وضاحتوش و دیزی که دا بیت او مزر ستاوی قال نبیذ العسل نبیذ العسل شراب دا گبین دا بتع توي او والمزر او مزر نبيذ الشعير دا وربش شراب توي دا دو شربتون با التا جوريدو او دا با دا نشي دا پار استماليدو شراب دا گبين او شراب دا دا وربش اي شراب واقسامي تفصيل ويراش مشال شراب يو قسم ني وكي شراب با دا گبين نم جوڑول نو شراب با دا وربشو نم جوڑول چی نشه به پیدا کولا نو یا رسول الله دا دو شربتون یمن که دیر جوڑی گی دی باره که بتاو سو های نو زار و قربان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو ناغو تا یو قانون بیان کو خبره او تا را تو لکڑا پا یو جمله که چه اوز دا تفصیل دا شربتون بسو که چی دا شربت سیده دا دی شراب حرام دی و دی شراب حرام دی و دی شراب حرام وكل مسكر حرام يادك ابو موسى دا خبره چې هر نشه ورکون کې شی حرام دي اوس کاغه شراب د غبین نه جوړ شوی دي کاغه شراب د وربشو دي او کاغه شراب د انګور دي کاغه د غنمو دي هر قسم شی او صرف شراب نه شراب خود سکوشی ته وایي کنه که خوراکونی نشور کی اگر حرام قانون ذکر کو کل مسکر حرام. دا حدیث امام بخاری رحم اللہ راوڑے. امام ابن رجب دا حدیث تے راوڑے دا بنیادی حدیث تے چی پہ اسلام کے ہر قسم نشہ اگا حرام تا. او خصوصا ذکر دا شراب ہوشو دا چی شراب مشہور دی او دا شراب دا حرمت تا مسئلہ دا پہ اسو مرحلو بنی تیرے شوی دا چی نور در سنو کی ای وضاحت شوی خصوصا تفسیر پہ در سنو کی اولا کی اسلام پہ اولا کی دا شراب جائزو ولی زکر چی خلق دا شراب و سرادتو او رب العالمین خو حکیم بادشاہ دینو اگر ایک دم دا شراب پدی مؤمنانو نبندول زکر چی ایک دم پر خودو تا گرانو دا اولا و تداوی سور بقره کشتی چی دیکی فائدم دا او دیکی نقصانم دی گناہ پکی دا و اسمهما اکبر من نفعهما او گناہ و نقصان دا فائدی ندیر دی نو بازو خلقو دا دی خبری دلاس شراب پر خودو چی گناہ و یا چی نقصان دیر دی نو کو بی بی منگسا بیا بلا مرحل داو چی اللہ داوی چی لا تقربو الصلاة و انتم سکارا دا نشیر پا حالاتو که بتاسو منزتا نیجدی که گی نو صحب کرام خو مؤمنان خلقو او خود منزت سر شوقو مین محبتو ناغوی چی منزتا پا که نیشو نیجدی که دی نو بیا پا دی سکو نو دا غیر دل اسبازو خلقو پری خوتا بیا بسور مائده که دا آیت تی چی عام اعلانو شو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فايك عام اعلانو شو چی شراب چی دی دا شیطانی عمل دی دا دین بزان لری ساتی نو پا دیدی که شراب سشو بلکل حرام شو او دیسی نورم حدیثون را گلی دی پا دی معنی که لکه او حدیث تا امام بخاری امام مسلم را وڑای دی او دیتا گو را غک که دی کل مسکرین خمر هر نشور کون که شی دا شراب گرلی کی و کل مسکرین حرام او هر نشور کون که شی حرام تی دا خمر پا ربی کی ست ہوئی دا دی وضاحت را غلی دی لکا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل دیا گوی وی الخمر ما خامر العقل خمر ست ہوئی هر اغا شی تا ہوئی چی اغستا دا عقل بندی پتی او دا پا نشکی دن نی چی هر قسم نشکی جی تکی نو دا پا عقل بندی اثر کی دا عقل استا ستیم دا پار بند کی نو هر نشک حرام کل مسکرین حرام دا قانون یاد کا لگو دا تا پوس مکو باز ہوئی کن نا وی لدی ایروینو ذکر را گلی دا قرآن و حدیث کس دا باز چی رایشی که نوی قرآن و حدیث که هر مسئله نیشتی نو تا دیسی ہوئی چیزا تا چی ویچی قرآن و حدیث که هر مسئله شتی نو دلی اپی موزی کر را گلی قرآن و حدیث که و تا وی گوره دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری دا سی چی کلن دا خبری خودن دا بکی قانون پرو تی دیسی خبر دیری مسئلی را جمعی پیغمبر خبر ختم کرد کنه هر نشور کن کشه حرام دا استا سوال لی لکه استا یو سلیت دا ہوئی چی اوخ حلال دے اوخ سدے حلال دے قرآن کی دے حدیث کی نا دے سعودی عرب دا اوخان حلال دے که دے پاکستان دے او دا سور اوخ بارکی سوے او سپین او تور او کم چی مند تیز ہوئی او کم چی نوئی نو دا اسے سوالو نہیں دی لیکن اوخ حلال دے جو ہر قسم اوخ حلال دے لکه بازوی میخه میخه حلاله ده او نو میخم یو قسم ده غواه ده کن ده میخه قسم ده سده ده غواه ده دیسی ده لکه چی سره وی چی سور اوخ حلال ده که ده سپین حلال ده ده ده قسم ده سره تپوس که چی میخه حلاله ده که غواه حلاله ده چی غواه حلاله شو خو میخه حلاله ده که ده که دم ده یو قسم ده نو شریعت و سیتات دا شماره لی چی گوره اپیم حرام دی روین حرام دی نسوار حرام دی سگرت حرام دی دا یمنیانی دی استعمالی دا گات حرام دی او اغا شیچ رکا کسو توی ها اوکا دقا اوکا دا حرام دی او چی دینو دقا نشیوالا پان حرام دی او دا اندینی چی استعمالی دا گوٹکا حرام دا دا آئیس چی دی دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی کم کم بیانی لڑ قانونی تھا تو ہو چاہے ہر نشور کو کیشے حرام چھے. بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث کی ہوئی دویم چی مکم ذکر کو ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها. یو سڑے چی دنیا کی شراب سکی او دے مرشو بدی سے حال کی چی دق شراب اسکل لم یتوب توبے نیوستی لم یشربها فی الاخرہ نو پا آخرت کے بدت بیا دا جنت شراب نے ملاوی چی. یو حدیث کی دیس راجی پس صحیحینو کی دا حدیث تے سمر واضح دلائل دی داد عائشة رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کل شراب اسکر فہو حرام. ہر سخاک چی نشور کئی دا حرام تا. او یہ روایت کی دیسی مرازی امام ابو داود روڑے ما اسکر کثیره فقلیله حرام. چی دیری تال نشدر کئی نو لگیم سدی حرام تا. لکه یو سړی د چرسو سیګریټ سکي او ته ورته چې چرس نشه ده وی نه داسې یو پیر دوه چې سړی راکاږي نو دا سړی نه نشه وی ورکوي وی نه ورکوي. پیر دوه چې داسې سړی چوپ توکي نو په دې نشه نه ورکوي. ګوره چې ډېرې نشه ورکوي نو لږې څه دي لږې حرام دي. دا بل قانون یاد کړه چې ډېرې نشه ورکوي ورته صحیح شوه ته چې دا وایي چې زه صرف یو پیر د لوګی راکاږم او په دې ځنه نشه کېږم که ته ډېر راکاږې نشه کېږي وي او نو چې ډېرې نشه درکوي نو لږ یې هم حرام دي. اوس دلته دوه مسئلې. یوه بعض علماو دا خبره لیکلې ده بعض فقهاو وي شراب چې نشه ورکوي اگر اگر شراب دی چی اگر دا انگور نجور شی بس دی تو خمر ویلے کی او دا دین علاوه چی دی چی نشب اگر دا کجوری دی یا دا بل دی بل اگر استعمال جایز دی. دا بعض علماء دا خبر کرده زکر منگوی گورا لازم نده چی هر عالم چی سوی اگر بسی اگر بسی اس گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر نشور کون که شی حرام نو دی که صرف ده آغا شراب دن رالو چه آغا ده انگور نجوڑی گی نه هر قسم شراب پکی دن رال بلکه او حدیث که دیسی رجی صحیحینو که ده انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی ما کان لنا خمرن غیر فضیخکم هذا الذي تسمونه الفضیخ. وی زمان پا زمانه که مدینه که نور شراب نو دقا فضیخ ده شراب بو بس او فضیخ د کجورو شراب ته ویل کیږي. کوم شراب ته؟ د کجورو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغوی د شراب منع کړو د کجورو هغه به منع کړو نو که صرف د انګورو هغه حرام نو به د کجورو دا ویل حرامو. او یو روایت کې دی چې رضی دام د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته وی کله چې په مدینه کې اعلان وشو چې شراب حرام دی وما نجد خمر الاعناب الا قليلا فمدينه كده انغور ده شراب بدر كم ملاوي دو وعامه خمرنا البسر والتمر. عام شراب چې با استعمالی دو په مدینه کې نو هغه شراب د پخو کجورو نه جوړ شو شراب جوړ شوی شراب یا هغه کجوری چې پوخوالی ته نږدې وي د هغې نه به شراب جوړېدو. نو مدینه کې عموما دا شراب به استعمالی دو. ادا انګور دا شراب خو ډیر لږ بچا سره وو نو ګورل دې په ټول حرام شي وي د کجوره به حرام دي کنه لري نو دا کوم شي ګره غري چې سب د انګور هغه حرام دی. بلکې یو حدیث کې دی سره جی امام ترمذی راوړی امام ابو داود هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من العنب خمرا انګور نم شراب جوړي و ان من التمر خيرا د کجور نم جوړي و ان من العسل خمرا او د غبین نم جوړيږي او د غنم نم جوړيږي د وربشو نم جوړيږي. مالته قانوني ذکر کو چې هر خمر حرام دي هر شراب حرام دي هر شي نه جوړ شي. دا به کې شي بیا دا بعض فقها دي چې کمزوري خبرې کوي ولا بس فقې دا وي سو کو چې ما هي او تور واچو پلانې شي ور واچي به صحیح دي چې دا فقې دې حیران بش هر هغه شی چې ستا عقل بندې تر نشه درکې د څه دی د حرام دی. خو دا فایده یاد کړئ چې دا عقل چې ختمی دا نشه په دوه قسمه وي. یو هغه نشه ده چې د عقل د بندولو سره سړي له خوند ورکوي، نو دا خو حرامه ده که دا مطعومې او که مشروبې خوراکې او که څښاکې. لکه عقل نشه یي چې نشه کوي نو ده ته پته ده چې دې سره زما عقل اغزي که نه نه ورته پته. ولې دا وایي چې د غم د ختمولو دپاره د چرسو سګرټ وسکا یا عام سګرټ وسکا یا نشه وکا؟ ولې عقل چې بند شي نو څه وشي؟ غم تېر شي. دا عقل چې دی بند کړي نو دا ورله خون ورکوي، دې سره دې خون لي، دا خو حرام دی. یوه هغه نشه ده چې هغې سره عقل لاړ شي خو مزه پکې نه وي، دې ته رچا زړه نه کېږي ځکه دې کې خون نه وي، نو دا هم حرام دی. ځکه چې بغیر حاجت نه عقل ختمول دا ناروا دي. الا که چېرته ضرورت ورته راشي نو چې څومره ضرورت ته د هغې مره استعمالېدی شي، لکه ډاکتران چې یو مریض له نشه ورکوي، ډاکتران یو مریض له نشه ورکوي د اپریشن په وخت کې یا داسې دوایي وله ورکوي چې هغې سره وقتی طور د نشه کېږي د شربت سره یا د ګولو سره، نو دا د ضرورت دپاره څه دي؟ جایز شي. بې ضرورته دا هم حرام دي، نو هر قسمه نشه حرامه ده. او په دې کې بیا دې بس ته ضرورت نه شي چې دا نسوار او سګرټ، لکه بعضو دا جاخه جوړه کړي چې نسوار او سګرټ به پکې راځي او کنه. ولې ستا د نسوار او سګرټ له څه دي چې په دې کې دننه نه راځي؟ په دې کل مسکرین حرام، هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. په دې کې دننه رالو نسوار او سګرټ که نه رالو؟ پکې په سګرټ او نسوار کې نشه یي که نه یي؟ که نه یي پکې بعضو یې نسوارو کې سګرټ نسوارو کې وایي نشه نه یي، حیران یې موته. دا څنګه خبره ده چې نشه پکې نشتي او ته یې لیونی کړی او چې میلاو دته نشي نو کله دې روژه سرته خیږي او کله روژه دې خپې ته راکوزي؟ دې کې نشه نشتي؟ د ډوډۍ نه بعد چې پسې لیونی ګرځي دې کې نشه نشتي؟ چې ته باندې څوک بند کړي ورځ څه حال به دي ته سه دې کې نشه نشتي؟ نه نه وي. دا داسې لکه چې دې خبرو ته ګوره، سبحان الله، دې بعضو دا خبرې چې سړی واوري کنه ته اوس چې او نسوار او سګرټ یو شان کې چې زمونږ ښه خوښ دی، زما خپل ځاني چې ښه ډېر خوښ دی د پوهوي دا چې کوچنی هېڅ پروا مې نه اوس نشتي. هر زړه خو ته د سړي کېږي خو هغه زړه ورته نه کېږي چې ستا ژوند خراب وي. نسواري ته چې نسوار میلاو نه شي د ده ژوند خراب وي، د له غوسه ورځي او د سره خبرې مه کوئ او نه دي لګولي نن او دې دسې او دسې. موږ خو چې چی نه دی څکلی، نه غوسه لره راځي نه نور صحیح صرف دغې چې زړه م کېږي که چېرته چی میلاو شي نو ښه به خوند به وکړي، خو که راته میلاو نه شي ورځ نه په هفتو په کال هېڅ پروا نه شتي که نه دي چې نه ده. بله خبره بری ده راشي. زه وایه تاسو سره ما جدلن ومنله، جدلن یعنی څه وخت د مباحثې د پاره ما تاسو سره ومنله چې نسوارو کې نشه نشتی. نو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې ما د پیغمبر در لېږلې دي چې دې خبائث پلیت شي نه تاسو ته حرام بیان کړي. پلیت او د نسوار پاک دي که پلیت دي؟ دې ته نسواریان هم پاک نه وایي، وته پاک نه. او که پاک ورته ویلې نو جومات ته چې رانوځي په ایزارو سره نه دي دا به کې لکه محترمي چې بار په ایزارو سره پرېږدي. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا شی پاک نه دی، ده ته هم پته لګي دا پاک نه دی. هر هغه شی چې ناپاک دی، ناپاک یعنی موږ دا نه وایو چې یعنی نسوار نجس دي، چې نجس دی لکه څنګه چې مچاجي نجسي دی، هغه بل حکم دی. خو دا په پاکو شیزونو کې نه راځي، لکه یو ګورې هغه بله مسله د شریعت نجس، هغه پلیتوالی بل شی دی، اچې په کپړو ولګي مونځ نه کېږي او هغې نور احکام دي، په جیبان دی ولګي. نسوار هغه شان پلیت نه دي او نه سیګرټ. خدا دا چې عمومي تقسیم کې دا به پاکو شیزونو کې نه راشي. بله خبره بدل له فایده ورکي که نقصان؟ نقصان ورکي. او شریعت کې قانون دی چې لا ضرر ولا ضرار. مازال نقصان ورکوه مبله ورکوه په دې کې هم دنه دا خبره راله. زه وایه نشه دي پکې نه خو نقصان خو شتي که خا. نو دې کې د مال اسراف دی که نه دی؟ دی. او شریعت د اسراف نه منع کړې ده. څومره خبرې شو نشه پکې ده. پاک شیزونو کې نه دی، ګنده شیز دی. مال دې خراب پی، بدن دې خراب پی. نو بلا په بچو باندې دین بد اثر پرېوزي. ځکه چې کم رور د کشرانو په مخ کې، کم پلار د کشرانو په مخ کې، کم نیکه د کشرانو په مخ کې نسوار لګېره لګې ده. خو واضح خبره چې دا کشران بهم په نږدې وخت کې شروع کړي. او ځکه زمونږ طرفونو ته پښتنو کې اکثر دسې پکې نشتي دولس لسو کالو ماشوم نسوار کوي که نه نشتي پکې ډېر شي. او پلار یې چې وخدوي دم شروع کړي ده یاره یعنی داسې چې د خوشحالۍ خبره چې د اوس نه شي شروع کړه. نو هغه د پلار لیدنه یې ټول عمر په دغه باندې، بلکې د پلار ولا پیسې ورکړې دي چې لاړ شي پوڼې راوړه. نو هغه دې ته ګوري چې زما د پلار چې ما باندې پوڼې راوړې ګورې دې ته بس صحیح. یو ورځ دې دیوال شاته پټ کړي چونډې ولګې، طبیعت ولې لږ خراب کړي، بلوز بل ولګې، بس ضرور عادت شو. اکثر دا کشران چې عادت شوي دي دوی نه تپوسو کې د دغه قصه به درته کوي. څوک یې ورور لمې راوړو، څوک یې پلار لمې راوړو، څوک یې تره لمې راوړو، یو ما ولګول یو فني ولې ورکړو. هلته پلار دې ته ناروام نه وي که نه؟ پلار دې ته ناروام نه وي نو څوک یې منع کوي؟ نو ګوره څومره نقصانات دي. نقصانات پکې ډېر دي. د دې د نسوارو نه، د سګرټو نه، هر قسمه نشې نه ځان ساتل پکار دي. بس ته وي جاهلان یرو نسوار د پښتن انتخابي نشان دي. داسې په فخر یې وایي. ایسا فخر خبر ہے، یعنی تو فخر کے بدی بنی چیز ہمیں قوم پنشا عدد تیٹو تو پا دی خوش آل دی سے خبری او خلق پتھئی بیانی جینا. نو باز جاہلان دا وی بلا خبرہ وی بینشی سر دا دا خیری دا دیر انتہائی دا شریعت خلاف خبر دا. بینشی سر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بینشی سر خود صحابه کرام همو، بینشی سر خود دی علماء و دی دیندار خلکم دی دا خره دی. تا دوی تا دوی سرون تا دا خر سر وی بیادبی دی ما پی دا دوی وی کنه وی بینشی سر دا خری. زو کم دا نشی والا سر دا خری. او دا خبر پا دوی کم زکی چی اغوی کئی پا مقابل کی کوم. او که دا خبر پا چا درنه لگی نو خیر دی خپکیږه مو، ځکه چې تام درنه خبره کړې ده چې بینشی سر ده خړي که نه؟ که نه دغه وړه ده، دغه ډېره ګټه ده. دا دومره ګټه نه ده چې نشې وره سر ده خړي. ځکه چې نشې چې وکړي عقل یې بند شو که بند نه شو؟ نشې عقل یې نه اده سړی څه وي؟ الټه دا وی وی بینشی سر ده خړي. لکه بینشی سر خو د هوښیار سړي، بینشی سر خود ویخ سړی دی. نه نشو ته ضرورت لري، نه غمونه په نشو لري کوي، نه مسئ اور وی دی پرېده وی دی پرېده دی ځان لوی سخته پوراګري دی ځان لوی سیګرټ دوس کی دی دې ټیم کې. ا بیا وی بینشی سر ده کوي غم کو خلک ور کوي. د الله په دین یادولو سره، الله یاد کا، مشرانو سره کینه، چته د مور خوا کې کینه، د پلار خوا کې کینه، مشوره ته واله، د رور خوا کې کینه. دیو علیم او دیو شیخ خواله ورشه مسلو ته بیان کې جراغم دی ورک شي، د زړه د بوج دی کم شي. نو چې دینه شول زور ورکی ناغه خ خراب شي. دلته یو دی کوسو کې وی عربه ګرځي راګرځي نشولې ونه کړي دی پاوله کې دی سي لګ ډیر نشي یو لګ ډیر شي. کله به برابرو نو کله چې به یې نشه کړې وه نو بیا به یې ګډې وډې ویلې. زه خو پوهېدم ما سره به ودرېد کله به یې نشه کړې وه ګډې وډې به. اوس کله په یو کوڅه کې پروت وي، کله په بله کې، اخري مرتبې ته رسېدلی دی. دا د نشو انجام دی. او زرت دزرد کومینا د دې مبارک منبر او زینه دا خبر وکم چې ګوره خپل کشران خپل معاشره خپل قوم را ټینګ کوي ګوره ورب الکعبه که پاکستان او افغانستان کې د حالات ولیدو د نشهیي سو چې څومره ډېر شوي دي په مقبرو او دیرو کې په باغچو کې د پلونو لاندې ناست دي د ډیرانونو په خوا کې په یو ځای کې بل ځای کې سړی ورته حیران شي ښایسته ښایسته ځوانان ښایسته ښایسته ځوانان او په نشو کې یعنی انسان رو رو برځي د چې نن ته مشره ته دا وایې چې سګرټ کې نشه نشتي او په نسوارو کې نشتي او زه خیر دی یو سګرټ د چرسو دومه غټه خبره نه ده دا خو نن دې دې ځنه شروع کړه کنه غرور خبره روان دي ترقي وکړه یو ورځ دغه کشر بستا دغه نشه یو سره الله دې نه کې ناس دی خیسته خیسته ځوانه بلکې زنانه راوتی دي زنانه راوتی دغه نشه یو سره په لارو کوسو کې ناس دي چې مو د افسوس خبره اسړي بیا زړه جاړي چې څومره ښایسته ځوان دی دی به هم د چا روري د چا به پلاري د چا به خاوني د چا به زوی غریب دلته بېځانه پروت دی نه د اسلام نه خبر دی نه د پښتو نه خبر دی نه د پردې نه خبر دی نه د حیا نه خبر دی نه د سړیتوب نه خبر دی چې عقل یې ختم شوی دی او دا دا دا دا نوي نشې چې راوتی دي په نوي نومونو باندې دا ټول په دې کې داخلي چې دا حرام یو نشه چلیږي دا د آیس کې ورته وایي دا د تعلیم یافتو خلکو نشه ده دا د سي یونیورسټیانو کې او په دغه ځینو کې ډېر اګر که اوس عام شو خو شروع دغه ځینو کې شي هغه لکه دې کې څه دي وایي دې سره طالب علم تکړه کېږي د امتحانونو په ورځو کې ویل کېږي شیطان چې تا دوکه کوي او بیا د انسانانو د شیطانان چې تا دوکه کوي تا ته اکدم نوې چې راشه ته ځان تبا کړه دې ته خو به نه ځي تا به رورو په دې خبرو دوکه کوي زما دا نننۍ خبرې نه دي دا نوټ کوي ویره سوی بیان کوي چې دا د زړه د درد خبرې دي د افسوس خبرې دي چې زه خپل بچی یو ځای ته تعلیم لا سبق لا ولېږم هلته هغه نه شي زده کړي دا څو د افسوس خبره ده وی دا چې دا آیسي وی څوک وسکي دی وی دوه ورځې ویښي درې ورځې هلو فایده څه ده وی دی ویښي نو سبق ښه یادوي خو د کوم طرف وله راغې ښه نو بیا سی بیا وی اته ورځې ویده یي دې ته ګوره دوه ورځې ویښ دی اته ورځې ویده دی نو بیا رو ورو ورننوځي ورننوځي نو دا دماغ ولره وبهیي ما ته یو ډاکټر ویلو وی دا نشه په دې دماغ دې اثر کیږي را دماغ ویلې کیږي دنه دا ویلې شي او دا ما ته یو ډاکټر ویلی وی دې نشه یې زباره کې خبره شو چې دې باب کې د موضوع روانو هلته ملک ما ته یې ډاکټر صاحب دا نشه یې ډېر زیات شوي دي په لارو کوسو کې دوی د علاج نه هغه وایي چې د بعضو علاج کېږي د بعضو نه کېږي څنګه نه کېږي علاج وي دی موږ راوستي دي بګي باز خو موږ ته ملار نه ده معلومه وجه دا ده چې د ده دا اینه دا دې نشو ختمه کړې ده ځکه چې دا نشه نه ده ده په اینه کې سوري کوي سوري وکړي نو کله چې دا وینه په دې اینه کې تیریږي هلته خو نشه ورغلي که نه نو دا نشه بیا په دې ټولو رګونو کې تیریږي دې سره دې نشه کېږي دا نشه کیږي سړی ولي ځکه چې دا نشه په دې رګونو کې تېره شي که خیال هم کړی او د نسواریانو دا خبره به ډېره کوي ځکه چې زموږ د پښتانې ډېر کوي چې روژماتي نه بعد نسواري نسوار ولګي چا سره خبرې کوي ولې خبرې نه کوي دا نشه نه یې سوي نه چې دا سر ته وکیږي سر ته دا کله کیږي چې کله دا په دې بدن کې او په دې وینه کې خوره شي نو که دغه ټیم کې ورته تاسو خبر مو کړه نو دې تاره جواب نه درکړي ځکه چې هلته سیستم ګډوډ کیږي بیا به کیسه دې سره کوي نشه دې ته وایي چې دا په دې رګونو کې او په دې وینه کې خوره شي نو ستا ټول بدن څه شي هغه نشه شي ډاکټر صاحب ما ته وایي چې د دوی په دې اینو کې د نشو ځای جوړ کړی دی کدا نشه دی په بند کړه دی په پینځه منټه کې لس منټه کې وری ځکه چې د په اینه کې نور څه نشتي، دی ختم دی، هېڅ پکې نشتي. دقه نشه پکې چولې را چولې چې څو پورې دی ژوندی، دماغ یې ویلې شوي دي، نشه یې ویلې شوې ده. او وایي ځکه د دوی نه اکثر په میچازو کې او په الټو کې وینه ځي، ځکه چې دا اینه ویلې شوي د بیا په دې میچازو کې یا په الټو کې وځي. نو الله دې داسې حالاتو نه موږ وساتي، زمونږ د ځوانانو دې الله حفاظت وکړي، زمونږ د زنانو د جنکو دې الله حفاظت وکړي. کم ځوانان کم مسلمانان چې په نشو کې اخته دي، رب العالمین دې ته هغوی منع کړي، الله دې هغوی بند کړي. او څوک چې ځان بندول غواړي او علاج کوي، الله دې د هغه زړه صبر کړي. خلاصه د حدیث سوا څوک به بیان کړي په یو جمله کې؟ هر نشه ورکوونکی شی حرام دی، که خوراک دی، که څښاک دی، که لوګی دی، که هر شی دی چې نشه درکوي، نو داسې شی شو دا حرام شو. ها، د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د مقدام رضی الله عنه، الکندي مشهور صحابي دی، او وقت یا هجری کی وفات شوی دی، او پاگه وقتی عمر 91 یو نوی کالو. ده دی روایتون امام بخاریم را وڑی دی پا نورو کتابونو کمشتی. ده مقدام رضی اللہ ده حدیثون بنیادی حدیث دی، لکه امام ابن رجب بنیادی حدیثون را وڑی دی. سبحان اللہ، ده علماء ده ذهن هر طرف ته سوچ ته پیو مسئله کی بنیادی حدیث را گره. شریعت ته څه دپاره راغلی دی؟ ما مخکې دا خبر ذکر کړی وو چې زمونږ د عقیدو حفاظت وشي، د هغې دپاره اسلام راغلی، کتاب، پیغمبر، چې زمونږ د عقل حفاظت وشي. نو څه چلی کړی دی؟ نشې حرامي کړي، دا یو بنیادي مسله ده. چې زمونږ د مال حفاظت وشي، نو ناروا طریقو سره مال، خوراک، تجارتونه دی حرام کړي دي. چې زمونږ د عزتونو او د نسبونو خیال وساتلی شي، نو ګوره زینا یې حرامه کړې ده، بهتان یې حرام کړی، تهمت یې حرام کړی، د دې لپاره چې زموږ نسبونه او زموږ عزتونه بچ وساتلی شي. نو دلشان شریعت دا هم غواړي چې زموږ بدن روغ وساتلی شي، چې زموږ دې بدن ته نقصان میلاو نه شي. نو پای کې یو بنیادی حدیث راوړی دی، مقدام رضی الله عنه وایي: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه دا خبر اورېدلې ده، دې ته غوږ کېږدي، ها: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. د آدم بچي یو داسې بدترین لوښی نه دی ډک کړی لکه څومره چې دا خېټه ده، یعنی د خېټې په شان شر والا لوښی دا د آدم بچی چرته نه ډک کړی. وعا په اصل کې لوښی ته وایي چې خلک پکې خوراک څښاک کېږدي. نو خېټې ته یې څه وویې؟ لوښی وویې، ځکه چې په دې کې هم خوراک څښاک دا جمع کېږي او راچولی کېږي هغې ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا حدیث ترجمه کوو، بیا به مخکې وضاحت وکړو: بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه. د آدم د بچی د پاره یو څو نوړې پوره دي چې د املا پې نه غي، ملا پې نه غي معنی ده چې د ژوند پې رواني صحت روغي. فإن کان لا محاله، کنا دی چې نه دي یو څو نوړو نه زیاته خورم. فثلث لطعامه، نو درېم ایسه دا دی د خوراک کې. وثلث لشرابه، او د دې دریو د دویمه حصه دی د دې د څښاک دپاره کې. وثلث لنفسه، او دا بل حصه چې کوم اخرنۍ ده، نو دا دې څه دپاره کې؟ دا دې څه دپاره کې؟ لنفسه او لنفسه. دا حدیث امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجه راوړی، بنیادی حدیث دی. بنیادی حدیث دلته بیان شوی دی. د آدم بچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خېټې په شان بدترین لوښی چېرته نه ډک کړی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خېټې ته د شر نسبت وک وجدا دا چې کله د خېټه ډکه شي کنه نو فساد د دنیا او د دین طرف ته دی بوزي چې کله دا لوخه ډک شي کنه د خېټه نو هر قسم فساد د دینه جوړیږي. نو دا حدیث بنیاد دی په دې مسله کې چې خوراک او څښاک کې به درمیان روي کې زیاتې به نه کې. او حدیث کې دا راځي دې ته غوږ کې دی ګوره دا په صحیحینو کې دی حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې یو سړی به ډېر زیات خوراک کو هغه سړی بیا مسلمان شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نو بیا به خوراک ډېر لږ کو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چا دا سړی باسو کې چې مخ کې به خوراک ډیر کوو وس خوراک لکه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. مؤمن خوراک په یو کلمه کوي او کافر په وو کلمو سره لګیږي. د مؤمن شان بدای چې دې به خوراک ډیر به کوي دې به خوراک لږ کوي ځکه چې د کافر مقصد د چې وو کلمو کې لګیا دې معنی دا ده چې دې سه شریعت ادب خو نه پیژني. مؤمن ته ادب خو یې شوی دی شریعت ورته ویلي دي چې نه زیاتې مه کوه ساله پکې ځای پرېږده خوراک لزی پریدن اسخاک لپریدن زکر دے یو کل میں استعمال ہے دے مانا دے ہر چی کافر دے نو اگر دا عدب سرست کر دے آخو شہوت پورا کئی دے خیٹم شہوت تے آخو دکا غواری چی دیزی پوری سشم دل ترا ورسا او زکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا عدتو چی اگر دا آگا وقت پوری روٹی نخوڑا چی سو پوری بوسر یو غریب نو ناس لازم به غریبانان را وسید ابو سره به خوراک دا د درون مسلمان د سخی انسان دی. نو نافع رحم الله وی چې ما یو پیر سړی را وستو غریب فاکل کثیرا نو ډیر زیات خوراک یو کلی ګاو لګیا. نو عبد الله بن عمر نافع ته وی نافع ځنه نو بعد دې مرا ولا ولي ځکه چې دګه غادب د شریعت نشتی چې المؤمن یاکل فی معن واحد وی پیغمبر وی چی مؤمن پا یو کل ملی گیا خوراک کئی او کافر چی دن اگر پا ووانو کل مولی گیا نو دکی صفت تشبیه دا کافرانو سر و پا دی کار کی نو چی کافرانی بدی شی نو دا صفتی بدی شی نو دا ایدالا سوی چی دا سڑه مراول مؤمن با گزاره کئی. او اللہ قرآن کوئی و کلو و شربو و لا تسرفو خوراک ساک کوئی خو اسراف مکوی. اوس دی حدیث کې درې مرتبه ذکر شوی د فائدې دک د خوراک په وخت کې خلک څو قسم دي درې. اولنی قسم هغه دی چې خېټه درته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي کنه چې ځان دې مری تر اورسې هغه دک دی وی د ادم بچی د خېټې نه بدتري لوخه بل نه ډک کړي دا دک خلک چې دې د شین ختی چې تبوی جی الله کدا ډوډۍ تختی ختمیږي یا خرنه دسترخوان نو بس د شپ په خر سره وای و خلې مستړي شو نو را او د بیماریانی علما وی علما وی کچرتا په دې حدیث باندې عمل وشو کنه په دې حدیث چې درې مې څه د یوې څه د خوراک بل د څښاک بل د څه نو بعض علماو دا خبر کړی تر دې چې ډاکټرانو هم کړی دا وی لو استعمل الناس هذه الكلمات ودي ته وکړي کچرته خلکو د پیغمبر په دې خبرو عمل وکړو سلیمو من الامراض والاسقام بیماریانی به ټولی ختمی شي ولتعطلت المارستانات ودکاکین السیادلا نو دا شتورونه د دوایانو او هسپتالونه د هر څه به بند شي. که صرف ده پیغمبر پا دی وصیت او نصیحت من ده عملو شو. ولی لکه بعضو ډاکټرانو دا خبره کړی دی، وی البطنه اصل الداء، خیټه دا خیټه چې په سر روانی کنه نو وی دا د بیماریانو جړل ده، او کم خوراک کول دا د دوایانو جړل ده، دغه د بیماریانو جړل ده دوایانو جړل. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قیامت ته به نږدې خلکو کې سوربواله عام شي. بیان کړو سو سو پیری دا سوربواله ولې عام کیږي؟ چې د خلکو به سوز ټول د عیش عشرت سره یې بس. ځکه امام ابن القیم رحمه الله وایي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به دسترخوان کېناستو نو چې څه به ورته پراته وو هغه به یې خوړو، چې څه به نه وو هغه به یې نه یادولو. دا شان دی د مؤمن چې څه یې وخوره نو هغه چې نشته هغه څه لیادوي، یاره چې دی کې دا وو، چې دی کې دا وو، چې دی کې دا وو. ما او ته دې خوراکونه خو نه یو راغلي زموږ دنیا ته، چې دا خوراکونه به کوو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات څوک ګوره کوي، څنګه حالات هغه تیر کړي دي. او دا نن سبا ده د بیماریانو ته وګوره، خو هر دویم کس د معدې بیمار دی. ته معده شي خراب وي مستم وخه وینه ده، وخه وینه ده، ته زړه دې پینه سوځي ګره. ها نادرن دې چې کېدې شي چې د بیماری د لاسه معده باندې اثر وشي، د دوایي د لاسه چیرته خوراک کې دې څه شی وخوړو چې مناسب نو. خو نور اکثر چې معدې خرابې دي د کولو د لاسه او ورولا دی بازو ته به حیران شي کنه. لکه دیج ګوره د بیرشي ډبه ختم کو، نور پسې د شملونم ګوټ کوي، شملی مسکی، نو بیا پسې چې دل مسکی، نو بیا پسې اوبه مسکی، نو پروټوم خوري، نو خواګم خوري، نو انګولې هم خوري، نو غوښه هم خوري. نو هر نو ته سوچ کوې چې را دومره جاخري دلته ورواچوله، د دې نه به څه جوړېږي؟ که دا پی شملی بیپسی اوبه دا چې ته مکس کړې اوبه را دیدې نه څه شی جوړېږي. دا ته خېټې ته ورواچي او هغه مکس شي د غوړو سره، د مصالو سره، د سبزیانو سره، او د وروجو سره، او د غوښې سره، او د خوږو سره، اخرې دغه مشینري هم خراب شي. دا مشینري دمه غواړي. ګوره اوس ګوره انګرېزانو دا طریقه را ویستل زبته شي. انګرېزان ډاکتران وي، انګرېزان ډاکتران وی کله نه کله سو وخت د پاره روجنی صحیح چې صحت عمرو وي. نو شریعت موږ ته دا علاج مخکې نه خوړلې، وی دا مشینری لږ کنټرول کوه چې بیا کار برابر کړي. اوس یو سړی سره موټر دی په مخه چلی، سهار اسټارټ کوي د شپې بورو چلی. یو سړی دی نو هغه د ورځې صحیح څه چلی، کم موټر بروږي اجي سهار نه شپې بورو چلی. خلک کوئی نه یو بل ته وی ګاډ آلی خو د ټکسی نه ځان ساته پوری مشیدری چې دل دل دل شوی ده. نو زه دغه مې دی بس هر دا خو د الله غ ناشنا پیدایش دي چې د انسانانو یې کړه. والله مې چړو ته سوچ کی چې دا مې د 1500 کال استعمال شي او بیا هم کار کوي. دا د الله طاقت ته نو دا د الله طاقت ته. او بیا د کلمو دي دا کلمې هم دقې نه خرابې، ځکه چې دا هر څه چې کلمو ته ورشي. هر سړی نن سبا د ګیس شکایت کی کنه کی د گی شکایت کی د گی سوري جوړي کی بدن کی دایا دکا د الا چې کله په کلمو کې دمر سره جمع شي چې د کلمو په طاقت نه راځي چې د میده کی دغه نس جوړي گی جوړي. نو چار چار سره ملایو دی رب اوس گیس ته گیس ته گیس نو دای غټ هوځه دکته ده. وای لګه پابندی وکا، لګه گزاره وکا، روټۍ په طریقه خوره څنګه چې پیغمبر ویلي. سبحان الله څه ښایسته طریقه ده. دا اولنی مرتبه وه چې خېټه بالکل څه کی ډکې کی. چې خېټه دې ډکې کړې دي کې نقصانات څه دي؟ ډکې ډېر نقصانات دي. نو دویمه مرتبه سره دې حدیث کې چې ذکر شوی ده چې یو سړی دومره روټۍ وخوري چې څومره، یعنی د ده د ملا پې نېغې. ملا نېغه څه مطلب دی؟ گزاره کی دا غور مرتبه ده اب خلک نه سوا مجبور شي وی دیتا دا ډایټ مېر دانو چول ورکه او ډایټ سره ورځ دا په خا زمون شریعت خو لیدي وی دور وکړه چې گزاره دی پکېږي نو درې ټیمه ډوډۍ نن سبا راغلی دا چې کم خلک د بدن خیال کوي دو ټیمو ته هغه دو ټیمو هغه هم کمه کړی ده خنو څومره کمه کړی ده وی جی زه دومره خورم څومره چې بدن ته ضرورت دی بس زیاتې نه کو ځکه خبره پیغمبر کړی ده که یو سړی وی چې نه د دینه زیاته خورم نو درېمه مرتبه بیا دا ده چې درې سو کې څکه تقسیم کا یو ایسه د خوراک شوه دویمه ایسه هغه د څښاک شوه نو درېمه د څا شوه ګوره دا پړپوسان نه دي پړپوسان په دې اله څا صحیح اخیستی کېږي چې دې ته ځې ازادي نو چې تا پسې میدر دومره وپړسوله چې بره دې پسې راوخېجوله او دې چې پورې ډوډۍ راشي کله وي تروي اوبه به خولې راځي او کله وي ډوډۍ به بیا خولې راځي دا دلیل دی چې دې چې پورې هر څه پول دي نو چې دا هر څه ته ډکې او میدې را وپړسې نو دا اثر کې بس باندې پپړ پوسارو باندې نو چې پپړ پوسارو باندې اثر وکړو نو صاحب بیا ته صحیح صاحب اخلي نشي اخیستی بیا به ته ساکې مشکل نو ښایسته طریقه دا ده لږه خوره او ښه طاقتور خوره خوره لګي خوره او طاقتور خوره او بله ده چې دیسي تقسیم کړه خوراک خپل لکه لازم نه ده چې ته به درې ټیمو دو ټیمو ته یې ډډه لګولې ده لږ لږ خوره او د دې درېو نه زیات وختونو کې خوره دې سره صحت داسې که نه دا یو نصیحت تر ور واوره چې صحت به دې داسې بالکل بځواني لږه لږه او ډېرو وختونو کې خوره لکه سهار کې دي معمولي ناشته وکړه لسو بجو کې دي بیا داسې مثال کې څه شی وخړو که پروټي که ډوډۍ ماسپخین کې دي مناسب خوراک وکړو ماښام او داسې په دې طریقه باندې په دې سره صحت روحي بل دا صحت روغتیا لپاره دا اهمه خبره ده اگر که زموږ پښتانه دي الټې دي چې سهار کې ناشته ډېره مزیداره کوه دا د روغ صحت راز دی او د تجربه ده ما به تجربه کړې ده خو مزیدار ناشته کوه بدن به دې روغ دی الله په توفیق مونږ خو بعض یاران یا بالکل کوي نه چې کوي سور چې په یو خرچه ده کوي لوی سهار کې سور چې کوي په دې نه کول مینځي سهار کې به کول مینځي او بیا منډه کوي نو ته سوچ وکړه چې سړی بغیر د ناشتې لاړ شي مزدورۍ له او خپلې دنیا ته وځي او کار کوي د ده به څه جوړېږي ها نو بیا پسې ډاکتران دا وي اصول چې ماسپخین بیا لږه ګزاره وکړه د سهار نه سهار ناشته دې ښه ټیټ کړې وه نو ماسپخین یې لږه څکه لږه یې کمه کړه هو خوره ولې ځکه چې تا ته لا ورځ څه ده پاتې ده نو د شپې بیا خوراک که دې اوس کېږي بالکل مه کوه او ککی نو داسې معمولي خوراک وکړه او ځکه دا مشهوره ده وي ناشته د باچایانو کوه ماسپخین خوراک د وزیرانو خوره او د امیرانو د شپې خوراک د غریبانانو خوره مونږ خو ډډه ټوله شپې ته لګولي یاره دا ګورې د ته له زړه نه ووایم چې دا مکمل تاوان دی د شپې چې مونږ د ډوډۍ وخورو وخورو وخورو ورپسې ویده شو څه کېږي دکه روټۍ په دې میده کې پاتې شو په دې کلمو کې پاتې شو دا هغه ساره پورې نو دینه گیس جوړ شو دینه زخم جوړ شو دینه د میدې نورې بیماریانې جوړې شو دینه ټینشن جوړ شو ډېرې مسلې ته جوړې کله وي ورځ ورځ خوبونه یي نه ما او دا درته ووایم یقیني زما د دې میدې سره تجربه ډېره ځکه چې ډېر وخت زما د میده کې مسله وه الحمدلله الله وسنه څه ختمه کړې ده چې میده دې خرابه وه نو خوب بدیم برابر نی او کله بد دک وی چی خپه سکی نست او کله بد دوی چی ویری دم دم دی میدی در اسی طبیعت بدی گڑ وڑی خوراک با مزه ندر کئی نو زک گزاره کوئی سکوئی گزاره او دا خوراک چی دی کمو کنه نو خوب بدیر ندر جی او چی خوب دیر ندر جی جون بخیسته تیره عبادت بم مزیدار که مزدوری بم خطیت که ځکه چې روټۍ چې یو خوړ بیا به ته زه د کېدو ګورې تر هیلم کړی ده زموږ د خلک روژه ماتي کې سم کار وکړي بے جی ترا اولاڈی دکا کھلا آسمان تکے جوڑ کھڑے مری سے منجو گت کو مری سے اگت کھڑا ہوتا ٹانکی دور پھول کھڑی دے جی ادھر دو بگیچے نے کی ہو چی کم سڑے معمولی گون تک روز جماتے ہو کہ وہ بیا رہی خیست تراوی ہو کی او بیا لڑ سی ڈوڑی ہو خوری دے جان لکھو دی کدی سی طریقے کئی جوڑا کھڑی در شان گورا چی لک خوراک کے نو دی کی انسان کی عجزی رضی علماء ہوئی عجزی بھی سے دا دیر خوراک چی سڑے ہو کی کنا دیر پمخ کئی دا سڑی کی تکبر پیدا کئی یعنی پمخ دا سوچی چی زم سوکی ہم ہر شے خورم ہر شے عالم نو سڑی کی عجزی رضی بل دا چی کم سڑے لک خوراک کئی کنا دا دن غریبانان نہیں ایری گی دا دن غریبانان نہیں ایری گی دا چی پمخ ہو تن خطی نو دے بو دا غریب سا محسوس کی سو محسوس کی دا غریب اگل وگا پا دل وگا راغلی ندا چرتا دے بو دا غریب الوگا سا محسوس ہے کیا بخفل دا گا حال نو دا حدیث بنیادی حدیث تے پا دے باب کی چی خوراک سخاک کسا پکار دے گزار پکار دے سو مرتبی شوی درے کم کم سو بے ذکر کی یو بالکل جان ڈکول یو دا چی دومره خوراک چی گزاره دی پکیږي او دا غوره مرتبه ده درې مکه وسړی وی چی نه زه بیا کوم نو درې حصے کا خبره نو یو حصہ د دې د خوراک شو نو بل حصہ د دې د څښاک شو نو درې مې حصہ د دې د څه شو د دې د ساغ شو شو په دې سره د حدیثو مختتام ته ورسېدو د درسو مختتام ته ورسېدو اوس په دې کتاب کې درې حدیثونه پاتې شوی دي او ان شاء الله کوشش بکو چیر روان درسونو کی پورکو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.